ruinach zawalonej kamienicy. W Brukseli właśnie zaczyna się szczyt, który zdecyduje, czy więcej zapłacimy za prąd. Rosyjskie służby udaremniły przemyt 600 ton unijnego mięsa, między innymi z Polski. 5 osób rannych, jedna z nich ciężko i 3 zaginione. I to bilans nocnej eksplozji gazu w jednej z katowickich kamienic. Wybuch zmiótł z powierzchni część trzykondygnacyjnego budynku przy ulicy Chopina. Trwa akcja ratownicza, około 200 strażaków wciąż szuka zaginionych. Wojewoda śląski Piotr Litwa mówi, że warunki, w których działają, są bardzo trudne. Obserwujemy zachowanie się ścian, które mogą w każdej chwili grozić zawaleniem i tym samym zagrażać strażakom. W związku z tym te działania muszą być prowadzone bardzo, ale to bardzo ostrożnie. Strażacy czekają też na sprzęt specjalistyczny, dodaje zastępca komendanta Wojewódzkiej Straży Pożarnej w Katowicach Jeremi Szczegłowski. Ciężki sprzęt umożliwi nam zebranie tych stropów i dachu, który zawalił się na strop parteru i od góry będziemy po kolei te elementy musieli zdejmować, aż dostaniemy się do tego parteru, gdzie ewentualnie spodziewamy się tych osób, które nie udało nam się z nimi skontaktować. Do szpitali trafiło 5 osób, ale 2 już je opuściły. Najciężej ranny mężczyzna jest w Siemianowickim Centrum Leczenia Oparzeń. Ma poparzone ponad 60% powierzchni ciała. Jesteśmy w fazie przeprowadzania badań wszystkich u pacjenta. Ja mogę powiedzieć w tej chwili, że stan ogólny jest bardzo ciężki, jest duża powierzchnia oparzona. Mówi dr Teresa Barnat-Wiśniewska. Mężczyzna mówi, że nic nie pamięta. To prawdopodobnie w jego mieszkaniu doszło do wybuchu. Śledztwo w tej sprawie prowadzi katowicka prokuratura, a więcej o tej tragedii za chwilę w popołudniowej audycji. Zapraszamy do Trójki. W Brukseli zapadną decyzje dotyczące przyszłych rachunków za prąd Europejczyków. Przywódcy państw Unii za pół godziny zaczną dyskusję o nowych normach redukcji CO2. Polska nie zgadza się na ich drastyczne obniżenie, bo będzie to niekorzystne dla naszej gospodarki, która jest oparta na węglu. Główny element pakietu to 40% redukcja emisji dwutlenku węgla do 2030 roku. Polska zabiega o takie zapisy, które pozwolą jej rekompensować koszty z tym związane w ramach systemu handlu emisjami. Nie jesteśmy jednak jedynym krajem, który ma zastrzeżenia do dokumentu, który obecnie jest na stole i nie jedynym, który grozi wetem. Także Portugalia zapowiedziała, że sprzeciwi się porozumieniu, jeśli w pakiecie nie zostanie zapisany cel dotyczący połączeń energetycznych we wspólnocie na poziomie 15%. Wspierają w tym Hiszpania, Francja zaś mówi stanowcze nie, w obawie przed tanią energią z Półwyspu Iberyjskiego. Wielka Brytania ze swojej strony sprzeciwia się ambitnym celom związanym z efektywnością energetyczną i odnawialnymi źródłami energii. W przeciwieństwie do Niemców czy Skandynawów, Brytyjczycy uważają, że należy poprzestać jedynie na redukcji CO2. Magdalena Skajewska, Polskie Radio, Bruksela. Rodzice dzieci niepełnosprawnych znów protestują. Mówią, że wznawiają zawieszoną wiosną akcję, bo rząd nie traktuje poważnie ich postulatów. Henryk Szczepański, ojciec niepełnosprawnego syna, twierdzi, że od poprzedniego protestu, podczas którego okupowali Sejm, niewiele się zmieniło. Oprócz podwyżki tego świadczenia z tytułu rezygnacji z pracy. My mamy również postulaty dotyczące edukacji. Maja Szulc, mama 15-letniego niewidomego chłopca. Subwencja oświatowa. Niestety ona gdzieś zanika w samorządach. Nie trafia z zadanym dzieckiem niepełnosprawnym do szkoły. Byliśmy w -22. Iwona Hartwich, mama niepełnosprawnego od urodzenia chłopca. Będziemy przyjeżdżać chyba nawet -30. Nie wiem, no trzeba pokazać to po prostu, no jak jest naprawdę. Także nas się nie słucha. Protestujący domagali się spotkania z premier Ewą Kopacz, ale pani premier jest w Brukseli. Szefową rządu tłumaczyła wiceminister pracy i polityki społecznej Elżbieta Seredyn i zapewniała, że jej zdaniem rozmowy przy okrągłym stole są udane i konstruktywne. Zachęcam do tego, żeby nadal pracować nad tymi postulatami. My już chcemy finalizować je w czasie. Zabieramy się teraz za pracę nad systemem, ale to system jest zawiły, skomplikowany. Zatem nie jesteśmy w stanie w ciągu 4 miesięcy zrobić dobrego, zawiłego systemu. Protestujący chcą jednak szybszych zmian i grożą, że pojadą protestować do Brukseli. Rosyjskie służby udaremniły przemyt 600 ton unijnego mięsa. Federalna Służba Nadzoru Weterynaryjnego i Fitosanitarnego powiadomiła już o tym Komisję Europejską. Nielegalny towar miał pochodzić m.in. z Polski. Na ślad kontrabandy wpadli celnicy w porcie Ustługa nad Zatoką Fińską. W paczkach oznaczonych jako marmolada, guma do żucia i mrożone grzyby znaleźli surowiec mięsny. Ponieważ towar pochodził z krajów Unii Europejskiej, które objęte są embargiem, został zatrzymany i najprawdopodobniej zostanie zniszczony. Kontrabanda dotarła do Rosji z portów w Rotterdamie, Antwerpii i Hamburgu. Produkty mięsne według rosyjskich inspektorów pochodzą z Polski, Niemiec, Holandii i Belgii. Rosja w sierpniu wprowadziła zakaz wwozu produktów spożywczych, w tym warzyw, owoców, nabiału i mięsa z krajów Unii Europejskiej. Embargo jest odpowiedzią Moskwy na unijne sankcje wprowadzone w związku z aneksją Krymu. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. To pierwsze międzynarodowe targi książki w Krakowie, choć impreza jest organizowana już po raz 18. Pod Wawel przyjechało blisko 700 wystawców z 20 krajów i wielu pisarzy. niemożliwe, żeby każdego zobaczyć, zdobyć każdy autograf. Trzeba wybierać. Prezes krakowskich targów książki Grażyna Grabowska dodaje, że targi odbywają się w nowej hali Expo. Na 9000 metrów kwadratowych, w pięknych halach. Krakowskie targi książki potrwają do niedzieli. A to był serwis Trójki. Sponsorem programu jest producent leku wykrztusznego Nacesis. Nacesis. Bez kaszlu, bez flegmy. Od jutra więcej słońca, ale na ocieplenie się nie zanosi. Wieczorem i w nocy opady jeszcze na południu, w górach może padać śnieg i uwaga, w nocy mróz. Na Podlasiu nawet minus 7 stopni, na Mazowszu minus 2, na Podkarpaciu cieplej plus 1, a najcieplej na ziemi lubuskiej na zachodzie do plus 4 stopni. Jutro ładniej niż dziś, przelotne opady deszczu tylko na południu, a poza tym pogodnie. Temperatura od plus 1 stopnia w Augustowie do 4 stopni w Krakowie, do 6 w Trójmieście, do 8 we Wrocławiu i najcieplej w Szczecinie, tam nawet do 10 stopni. Duża różnica, plus 1 w Augustowie, plus 10 w Szczecinie. Sponsorem programu jest producent leku wykrztusznego Nacesis. Nacesis. Bez kaszlu, bez flegmy. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Już od jutra w Mediamarkt. 50 rat 0%. Bez odsetek, bez prowizji. Na cały asortyment. Mediamarkt.pl. Kochanie, jakoś tak ładnie się dziś uśmiechasz. Aha. I ten uśmiech jakiś taki szerszy niż zwykle. Dokładnie, o 33% szerszy. Jak to obliczyłeś? To proste, bo teraz nasza ulubiona pasta Lakalut Active jest w promocji 33% gratis. Sięgnij po Lakalut Active, sprawdzoną pastę dla zdrowych i mocnych dziąseł. Pasta Lakalut Active stosowana codziennie chroni dziąsła, działa przeciwbakteryjnie i zapobiega próchnicy. Teraz Lakalut Active w promocji 33% gratis. Lakalut Active. Skuteczność potwierdzona. Zona klinicznie. Dziś Interia przedstawia. Czy samochody elektryczne mają w Polsce sens? Potrafią być oszczędne, ale czy są ekologiczne? Pomyśl, skąd bierzemy prąd? Ciekawy? Jest mnóstwo tematów i wiele punktów widzenia. Sprawdź na Interii. Bezpieczeństwo? Przeszkoda widoczna nawet 40 metrów wcześniej. Jasność? Zdecydowanie więcej światła na drodze. Żarówki samochodowe Nightbreaker Unlimited firmy Ostram są doskonałe. Nightbreaker Unlimited. Maksimum bezpieczeństwa na drodze. Dociekliwy. Przyszłościowy. Lokalny. Dzisiejszy. Odkrywczy. Na luzie. Trendy. Inny. Mobilny. Genialny. Każdy ma swój Onet. Odkryj go na nowo. Dlaczego Magnella? Bo działa dłużej, a zachować spokój przy trójce dzieci nie jest łatwo. Dlaczego Magnella? Bo to preparat, który pracuje na pełen etat, a nie tak jak inne na pół. Dlaczego Magnella? Bo czuję, że działa na mnie przez cały dzień. Na uczelni, na lekcji tańca, w kawiarni. Sięgnij po suplement diety Magnella. Jedyny preparat magnezowy o stopniowym uwalnianiu, dzięki któremu w organizmie dłużej utrzymuje się optymalny poziom magnezu potrzebnego, by sprostać codziennym wyzwaniom. Sprawdź i poczuj różnicę. Magnella. Wybór wymaga kobiet. Czy wiesz, jak najtaniej wyposażyć swoją elektronikę w super akcesoria? Przyjdź do sklepu Saturn do 29 października. Robiąc zakupy możesz mieć akcesoria za pół ceny. Sprawdź szczegóły w sklepach lub na saturn.pl. Saturn. Technologia tak ma. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 9 minut po 16. Zapraszamy do Trójki. W Katowicach trwa akcja ratownicza na gruzowisku po kamienicy, w której doszło do eksplozji gazu. Relacja z Katowic już za chwilę. W Pulsie Trójki dziś Beata Michniewicz i jej goście rozmawiać będą o brukselskim szczycie klimatycznym, Puls o 17.45. W Krakowie rusza kampania przypominająca o zasadach dobrego wychowania w komunikacji miejskiej. Chodzi przede wszystkim o głośne rozmowy telefoniczne w autobusach i tramwajach. Ostatnio korzystałam ze stołecznej linii 520. Dystans jest całkiem długi. Byłam świadkiem rozmowy jednej z współpasażerek. Poznałam 3/4 jej życia, historię rozwodu, historię problemów zdrowotnych dziecka, jej problemy zdrowotne, a także intymne szczegóły jej nowego związku. Savoir-vivre w autobusach i tramwajach za kwadrans. W Warszawie protestowali rodzice dzieci niepełnosprawnych. No ciągle słyszymy tylko obietnice, natomiast nie ma realnych terminów. Kiedy nastąpią zmiany? Jakie to będą zmiany tak naprawdę? naprawdę. I ciągle słyszymy, że pewne rzeczy może w ogóle się nie uda zmienić, bo pan minister finansów powie, że nie da pieniążków, bo nie i koniec. No. Wyjaśnimy, o co chodzi, co chcą zmienić rodzice dzieci niepełnosprawnych. Parlamentarzyści pracują tymczasem nad zakazem wstępu do solariów dla dzieci i młodzieży poniżej 18 roku życia. Nadużywanie solariów i promieniowania ultrafioletowego wpływa na wzrost zachorowalności na raka skóry. Chcemy przede wszystkim zwrócić uwagę na to, że sami decydujemy o swoim stanie zdrowia. Solarium od lat 18, o tym za godzinę. Po 17 biegam, bo lubię, bo dziś czwartek. Kolorowe dzieci to tytuł dzisiejszego reportażu. Byłyśmy w sklepie i stał tatuś właśnie ze swoją córką i córka mówi: tato, tato, zobacz, dziewczynka jest murzynem, a mama jest biała. Dlaczego? I ten tato, właściwie to ja nie wiem, czy on w tej panice, w tym popłochu, czy nie wiedział, co ma odpowiedzieć, myśląc, że my to słyszałyśmy, zabrał tą swoją córkę, tak szarpnął, tak, chodź, idziemy stąd, szybko. A mojej córce zrobiło się tak przykro i mówi do mnie: wiesz, mama, znowu o nas gadają, znowu się na nas wszyscy patrzą. Kolorowe dzieci, reportaż o 18.15. Odyseusz to nowy program i portal polskiego MSZ-u. Chodzi o rejestrację wyjazdów zagranicznych, szczególnie jeśli wybieramy się do miejsc niebezpiecznych i niestabilnych. Zdarzają się sytuacje kompletnie nieprzewidywalne, czy to arabska wiosna, czy to wydarzenia w Nepalu kilka dni temu, które pokazują, że posiadanie takich informacji o osobach, liczbie osób, które przebywają w danym regionie, są nam po prostu niezbędne. Możemy przed wystąpieniem danego zdarzenia poinformować, że nadciąga tsunami lub spodziewany jest kolejny huragan. O programie Odyseusz opowiemy szczegółowo. W popołudniowej audycji zapraszamy do Trójki. Zapraszamy do Trójki. Zaprasza Robert Kantereit. 12 minut po 16. Nasz telefon już do Państwa dyspozycji w każdej sprawie. 22 i 7 trójek. SMS-em 71-335. Teraz Paloma Faith i nasza piosenka dnia. Już za chwilę relacja z Katowic, gdzie trwa akcja ratownicza. Yeah! 15 minut po 16. Komunikacyjnie to może być bardzo trudne popołudnie, skoro narzekają Państwo już na początku audycji popołudniowej. W Poznaniu od ronda Śródka do ronda Rataje zamknięta jest ulica Jana Pawła i to powoduje straszne, straszne po prostu utrudnienia komunikacyjne. 22,7 trójek albo SMS-em 71-335. Tu Trójka. Zapraszamy do Trójki. Wciąż trwają poszukiwania trzech osób, które mogą znajdować się pod gruzami zawalonej kamienicy w centrum Katowic. Przed 5 rano doszło do wybuchu, najprawdopodobniej gazu. Kilka osób jest w szpitalu, w sumie ewakuowano 15 mieszkańców. Po trojgu ślad zaginął. Mieszkali tutaj. A macie z nimi jakiś kontakt? Nie, teraz nie właśnie. Nie wiemy w ogóle, co z nimi, czy byli tam akurat teraz, czy nie. Nic nie wiemy. Ranne są, na pewno jednego dzieciaka wzięli, zresztą mojego, do szpitala przed chwilą. Sąsiada, w którym mieszkanie właśnie się zawaliło, też wzięli, to myśmy go z sąsiadem zdążyliśmy go wyciągnąć. I dwie kobiety, jedną właśnie przed chwilą z parteru wyniesiono, a czy z drugiego piętra lokatorkę wyciągnięto, to nie wiemy. Każde mieszkanie było zamieszkałe? Prawie każde. Na szczęście na poddaszu lokatorów chyba nie było w mieszkaniu. No najgorzej ta tragedia tych obok, nie? Bo tutaj są odnowione budynki, nie? Ktoś tam mieszkał, nie? Pan w której kamienicy mieszka? No dokładnie naprzeciwko, w tej po wybuchu. Co pan słyszał rano? No wielki huk, około 5:00. Zeszliśmy na dół z sąsiadami. Zauważyliśmy, że się pali. No, nigdy nie słyszałem tak głośnego huku. Czy obudził nas na pewno wybuch? To był po prostu taki huk. Łóżko nam podskoczyło, zakurzyło się w całym mieszkaniu. Pobiegliśmy z przodu mieszkania i po prostu była ściana dymu, kurzu. Nic nie było kompletnie widać, ale padał deszcz, więc to jak ten deszcz po prostu zmył tak jakby ten kurz, ten dym, to wtedy po prostu pokazała się jedna wielka dziura. Po prostu dziura, nic tam nie było. Delikatnie tlił się ogień, bo krzyki, ktoś wołał o pomoc, jęki. Stałam na balkonie, obserwowałam sytuację. Ludzie po prostu znikąd się pojawili i zaczęli wchodzić tam do tej kamienicy. Mąż tam wszedł, szukał tej pani. Znaczy on ją chyba widział, ja nie wiem. Widział ją na pewno, tylko oni nie byli w stanie pomóc, bo z tego, co mąż opowiadał, ta pani była po prostu przygnieciona. Obecnie działania prowadzi grupa poszukiwawcza ratownicza z Jastrzębia. Jeremi Szczygłowski i Śląska Straż Pożarna. Za chwilę będzie zasilona grupą poszukiwawczą z Krakowa, z grupy małopolskiej i z Nowego Sącza. Pies też nic nie znalazł, ten, który przeszukiwał gruzowisko. To gruzowisko, które jest na ziemi, to co wypadło z tego budynku, jest obecnie usuwane z tej jezdni. I przygotowujemy te ściany, które tam grożą zawaleniem, do odciążenia, do zabezpieczenia i do wejścia na te kondygnacje, które jeszcze istnieją celem przeszukania. My je szukamy i policja je szuka. To wcale nie jest powiedziane, że one są w tym budynku. No, wiemy o trzech. Ale jakby to nie ma znaczenia, czy będą trzy osoby, czy cztery, potem się okaże, bo to mamy doświadczenia z innych akcji, że zameldowane, a de facto przebywające osoby, mieliśmy takie zdarzenia, że osoba była no, tam kompletnie wyszła tuż przed wybuchem gazu. I wszystkie osoby, które zostały poszkodowane, zostały objęte pomocą. Piotr Uszok, prezydent Katowic. Na chwilę obecną najemcy mieszkań mają przydzielone mieszkania, po kilka oczywiście mieszkań do wyboru. Są to mieszkania, które wymagają umeblowania. Tą deklarację składamy. Również osobom tym została przydzielona jednorazowa pomoc pieniężna w wysokości 5 000 zł. Jesteśmy w kontakcie i przede wszystkim na dzień dzisiejszy mają zabezpieczony pobyt w Caritasie. Mamy kilka dni na dostosowanie, przygotowanie wybranych przez nich mieszkań, no a później te osoby będą te mieszkania zajmowały. To był budynek oczywiście o zróżnicowanej stopniu własności. Były tam mieszkania wykupione swoją pomocą. Również obejmujemy tych, którzy byli właścicielami mieszkań. Chciałam zostać w domu, bo moje dziecko się obudziło, ale potem faktycznie to się już potoczyło potem błyskawicznie. Kupa straży pożarnej, jakichś tam syren alarmowych i potem zszedł jakiś, nie wiem, czy to był policjant, chodzili po prostu i powiedzieli, że mamy opuścić mieszkania. No i tyle, no i po wszystkim. Ktoś tam od państwa, z rodziny? No tam mieszkali moja teściowa i ze swoim synem. Ona jest na wózku inwalidzkim. Także nie wiadomo, czy ją ewakuowali, bo raczej sama nie wyszła, bo nie miała takiej możliwości. Próbowaliście się z nią jakoś skontaktować? Nie mamy nawet jak, bo nie ma tam ani telefonu, ani nic, także ciężko. Z Katowic relacjonowali Gabriela Kaczyńska i Łukasz Kałuża. Akcja ratownicza na gruzowisku trwa. Kolejne informacje w serwisach Trójki. My lover's got humor. She's the giggle at a funeral. Knows everybody's disapproval. I should have worshipped her sooner. If the heavens ever did speak, she's the last true mouthpiece. Every Sunday's getting more bleak, a fresh poison each week. We were born sick, you heard them say it. My church offers no absolutes, she tells me worship in the bedroom. The only heaven I'll be sent to is when I'm alone with you. I was born sick, but I love it. Command me to be well. Amen. Amen. Amen. Take me to church. I'll worship like a dog at the shrine of your life. I'll tell you my sins and you can sharpen your knife. Offer me that deathless death, the good God. Let me give you my life. Take me to church. I'll worship like a dog at the shrine of your life. I'll tell you my sins and you can sharpen your knife. Offer me that deathless death, the good God. Let me give you my life. If I'm a pagan of the good time, my love is the sunlight. Keep the goddess on my side. She demands a sacrifice. Drain the whole sea. Get some shine. Wczoraj to była nasza piosenka dnia. Tu Trójka, 23 minuty po 16. Autopromocja. Tydzień z książkami pod Wawelem. Festiwal Konrada, targi oraz nagroda imienia Wisławy Szymborskiej. Nowości, autorzy, laureaci. Dzisiaj w Trójce pod Księżycem m.in. Jarosław Mikołajewski, Michał Rusinek, Grażyna Grabowska, prezes targów oraz Robert Piaskowski, Krakowskie Biuro Festiwalowe. O księgach jakubowych, powieści Olgi Tokarczuk z naszym znakiem jakości opowiemy w piątek o 7.45. O tym, co dzieje się na festiwalu, powiemy także w sobotę w Radiowym Domu Kultury. W niedzielę magazyn bardzo kulturalny. I podsumowanie zapraszamy Barbara Marcinik i Michał Nogaś. Autopromocja. Festiwal Konrada w Krakowie. My także teraz zabierzemy Państwa do Krakowa. Zapraszamy do Trójki. Głośno, długo i na każdy temat. Tak wielu Polaków rozmawia przez swoje telefony komórkowe w komunikacji miejskiej. Co więcej, nie widzą w tym nic złego. Przecież od tego jest telefon. Ale wcale tak nie jest. W Krakowie na miejskiej liście skarg to właśnie rozmowy telefoniczne w autobusach i tramwajach stały się problemem numer jeden. Urzędnicy krakowscy postanowili coś w tej sprawie zrobić. W listopadzie rusza kampania przypominająca o zasadach dobrego wychowania w komunikacji miejskiej. A o nich często zapominamy. Nie, no odbieram oczywiście, ale nie inicjuję. No po prostu dziewczyny obgadują facetów, no. Co dziecko zjadło na śniadanie, kiedy ma wyjść na spacer, instrukcja dla babci. Generalnie obserwuje się coś takiego i to nie tylko oczywiście w Krakowie. Michał Pyclik z Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie. Że obyczaj tego, że w komunikacji zbiorowej nie mówi się głośno, w ogóle unika się rozmów, zanika. Coraz częściej rozmawiamy głośno, rozmawiamy na tematy, które mogą być krępujące dla osób jadących obok. Ostatnio korzystałam ze stołecznej linii 520. Magdalena Potocka z Zarządu Transportu Miejskiego w Warszawie. Dystans jest całkiem długi. Byłam świadkiem rozmowy jednej z współpasażerek. Poznałam 3/4 jej życia, historię rozwodu, historię problemów zdrowotnych dziecka, jej problemy zdrowotne, a także intymne szczegóły jej nowego związku. Ten savoir-vivre, etykieta nie umiera, ale ewoluuje. Piotr Kłyk ze Szkoły Dobrych Manier. Za nowymi technologiami nie do końca nadążamy my, bo ta etykieta jakoś wytwarza sobie takie elementy kulturowe, których trzeba się trzymać, których trzeba przestrzegać, ale nie do końca o nich pamiętamy, nie do końca się do nich szybko przyzwyczajamy. W związku z czym wiele osób zapomina o tym, że kulturalne rozmawianie przez telefon to nie do końca rozmawianie w miejscach publicznych, jakimi są środki masowego transportu. Dyskusja wrażliwości. Staram się nie rozmawiać. Jak jest pilny telefon, to muszę odebrać. Nie lubię rozmawiać, bo widzę, jak wszyscy się na mnie patrzą i słuchają tego, co mówię, więc nie prowadzę prywatnych rozmów, a zazwyczaj staram się poprosić, że później oddzwonię. Kilka dni temu w pociągu SKM pan kłócił się przez telefon ze swoją partnerką i udowadniał jej, że ona daje się manipulować temu Stasiowi, który mieszka tam obok Włodka, i w ogóle historia była skomplikowana. I bardzo głośno też tę rozmowę prowadził. Tutaj nie chodzi o to, żeby kogoś pouczać, żeby komuś mówić, jak się ma zachowywać, tylko żeby zwrócić uwagę. Właśnie dlatego teraz się zastanawiamy, w jaki sposób przygotować ten przekaz tak, aby nie został on odebrany jako pouczanie, bo nam nie chodzi o to, żeby kogoś pouczać, tylko żeby został odebrany jako zwrócenie uwagi, że czasem to, jak się zachowujemy, no wpływa na komfort podróżowania innych. Zapis w regulaminie jest i zapis w regulaminie mówi tyle. Zabrania się w pojazdach komunikacji miejskiej rozmów przez telefon komórkowy w miejscach oznaczonych. To jest taki zapis wytrych, który może być stosowany, ale obecnie stosowany nie jest, ponieważ ze świecą szukać takich naklejek w pojazdach komunikacji miejskiej, bo też nie możemy zrobić wszystkiego drogą zakazów, nakazów, nie wiem, wyrzucania ludzi z pojazdów, no bo też jak to sprawdzić, jak to zrobić? To, co w pewnym momencie wyrzucimy, zresztą kto ma wyrzucić? 3/4 pasażerów z autobusu, bo rozmawia przez telefon? No. Ogólnie rzecz biorąc, są dwie szkoły, jeżeli chodzi o rozmawianie przez telefon w miejscach publicznych, na przykład w tramwaju czy autobusie. Jedna, ta bardziej konserwatywna, mówi, że no nie rozmawiamy przez telefon, bo przecież no nie wypada, wyłączamy telefon, ewentualnie odbieramy, mówimy, że zaraz zadzwonię, jak wysiądę z autobusu czy z tramwaju. Druga mówi, że telefon komórkowy wymyślono po to, żeby być w stałym kontakcie, ale nie zmienia to faktu, że musimy przestrzegać tych trzech podstawowych zasad, czyli krótko, cicho, no i nie poruszamy niektórych tematów, które mogłyby wzbudzić zgorszenie, bądź mogłyby zatrwożyć innych współpasażerów. Głośne rozmowy wziął na celownik także Białystok, gdzie w regulaminie przewozów komunikacją miejską zapisano całkowity zakaz rozmowy przez telefon, a nawet korzystania ze sprzętu audiowizualnego. Sprawą zajęli się Marcin Pośpiech i Paweł Pawlica, a państwo w samochodach mają teraz szansę na to, by wykorzystać swój sprzęt audio. pan Krzysztof podkręcił do poziomu 62, więcej się nie da. Tu Trójka minęła, 16:30. Skrót wiadomości, Benjamin Filip. Obrona już zapowiedziała apelację. Na karę 3 lat i 3 miesięcy więzienia sąd skazał maszynistę oskarżonego o nieumyślne sprowadzenie katastrofy w ruchu kolejowym. W 2011 roku niedaleko miejscowości Baby w Łódzkiem wykoleiła się lokomotywa i 4 wagony. Zginęły 2 osoby, ponad 160 pasażerów zostało rannych. Sąd uznał argumentację prokuratury, że winę za wypadek ponosi oskarżony Tomasz G. Z opinii ekspertów wynika, że maszynista kierując pociągiem przekroczył dozwoloną prędkość i dlatego skład się wykoleił. Sejm podwyższył o 20% ulgę podatkową na trzecie i kolejne dziecko. Uchwalone dziś zmiany w podatku dochodowym od osób fizycznych umożliwiają też pełne wykorzystanie ulgi przez najmniej zarabiające rodziny. Joanna Mucha z PO. Im biedniejsza rodzina i im więcej ma dzieci, tym więcej zyska. I te zyski można liczyć jako kilkaset złotych miesięcznie. Kolejna zmiana zakłada, że osoby płacące zbyt niski podatek, by mogły odliczyć ulgę, otrzymają jej zwrot, ale nie będzie on mógł przekroczyć łącznej kwoty składek, które podatnik odprowadza na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne. Jedna osoba zginęła, ponad 20 odniosło obrażenia w wyniku eksplozji gazociągu w Ludwigshafen w południowo-zachodnich Niemczech. Do wybuchu doszło podczas prac ziemnych. Ofiara śmiertelna to jeden z robotników. 4 osoby są ciężko ranne. Wybuch uszkodził okoliczne budynki i wiele rodzin nie może wrócić do swoich mieszkań. Coraz więcej zagranicznych turystów przyjeżdża do Hiszpanii. Do września Półwysep Iberyjski odwiedziło ponad 52 miliony osób, o ponad 7% więcej niż w tym samym okresie ubiegłego roku. Tylko latem wakacje w Hiszpanii spędziło 31 milionów osób. Najwięcej przyjeżdżających odwiedziło Katalonię. Wielu wybrało odpoczynek na Balearach i Wyspach Kanaryjskich. Poprawa zauważalna była od stycznia. Z miesiąca na miesiąc przybywa gości. Jesteśmy zadowoleni. Turystyka i usługi to sektory, w których pracuje najwięcej mieszkańców archipelagu, mówi właścicielka jednego z hoteli na Teneryfie. Hiszpanię najczęściej odwiedzają Brytyjczycy, Francuzi i Niemcy. Chętnie przyjeżdżają Polacy. W 2013 roku ich liczba przekroczyła 580 tysięcy. Z Barcelony dla Polskiego Radia Ewa Wysocka. To tyle w skrócie. Kolejne informacje w serwisie o 17. Od jutra więcej słońca, ale na ocieplenie się nie zanosi, wręcz odwrotnie, wieczorem i w nocy opady na południu, w górach śnieg i uwaga, mróz. Na Podlasiu nawet do minus 7 stopni, na Mazowszu w nocy minus 2, na Podkarpaciu plus 1 i na ziemi lubuskiej na zachodzie generalnie najcieplej do plus 4 stopni. Jutro ładniej, przelotne opady deszczu tylko na południu, poza tym pogodnie, ale ładniej nie znaczy, że cieplej, bo temperatura jutro w Augustowie w ciągu dnia do plus 1 stopnia, w Krakowie plus 4, to jest maksimum, w Trójmieście plus 6, we Wrocławiu plus 8, najcieplej w Szczecinie plus 10. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Zanim powierzysz komuś swoje pieniądze, sprawdź, czy znajduje się na liście podmiotów nadzorowanych przez Komisję Nadzoru Finansowego i czy jest objęty publicznymi gwarancjami. Nie zapomnij sprawdzić, czy nie ma go na liście ostrzeżeń publicznych. Nadzór KNF nie zwalnia z odpowiedzialności za samodzielne decyzje ani instytucji finansowych, ani ich klientów. Na stronie KNF znajdziesz informacje o sytuacji i ryzyku w poszczególnych nadzorowanych sektorach. Sprawdź na www.knf.gov.pl. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Tylko teraz szalone dni w Orange. Sony Xperia Z1 Compact za jedyne 99 zł. A dodatkowo dla przenoszących numer do Orange 6 miesięcy abonamentu za darmo. Śpiesz się, szalone dni wyłącznie na orange.pl. Tylko dzisiaj do końca dnia. Bardzo Państwu dziękuję za uwagę. Panie Marcinie, świetna prezentacja. Gratuluję. Dziękuję, panie dyrektorze. Ty też możesz być charyzmatycznym mówcą i świetnym prezenterem. Przyjdź na szkolenia z wystąpień publicznych do Centrum Edukacji Medialnej Polskiego Radia. Gorąco polecam. Agnieszka Kunikowska. Szczegółowe informacje na stronie www.cem.pl. Telefon 22 645 20 45. Druga zasada dynamiki kredytobrania głosi: kiedy pożyczasz pieniądze, każda złotówka się liczy. Dlatego teraz, kiedy bierzesz kredyt gotówkowy w Getin Banku, dostajesz premię. Za każde pożyczone 1000 zł, 10 zł wraca na twoje konto. Jeszcze przed końcem listopada przyjdź do Getin Banku i wybierz kredyt z premią. Przekonaj się, jak łatwo możesz go dzięki premii udźwignąć. Szczegóły w oddziałach i na getinbank.pl. Getin Bank. Praktycznie.

Acid Drinkers za 19 minut, godzina 17. Zapraszamy do Trójki. SMS-y z informacją o kataklizmach czy niestabilnej sytuacji polityczno-społecznej, a nawet wezwania do natychmiastowego wyjazdu, do ewakuacji. Takie wiadomości będą mogli otrzymać od polskich dyplomatów w razie zagrożenia ci obywatele, którzy przed wyjazdem za granicę zdecydują się na skorzystanie z nowego portalu internetowego MSZ-u Odyseusz. Portal odyseusz.msz.gov.pl jest darmowy i jak tłumaczy szef Departamentu Konsularnego MSZ-u Andrzej Jasionowski, każdy obywatel może łatwo się w nim zarejestrować. Może zarejestrować się i podać swoje dane, dane dotyczące podróży, osób towarzyszących, co jest cenne, dlatego że można podróżować z dziećmi, osobami niepełnosprawnymi i od razu mamy wiedzę o całej rodzinie. Lub też jeżeli ktoś planuje pobyt długi lub też podróżuje tak często, że powinien korzystać z tego programu cały czas, może założyć konto na tym portalu, a następnie przy kolejnych podróżach wyłącznie tylko informować, wpisując kolejne odcinki podróży czy też pobytu w danym kraju. To ważny mechanizm. Minister spraw zagranicznych Grzegorz Schetyna. Gwarantujący bezpieczeństwo polskich obywateli w czasie wyjazdów za granicę. W takich wypadkach jak ten ostatni w Nepalu, czy przy tsunami na Dalekim Wschodzie, czy w wielu innych sprawach, zawsze służby konsularne, spotykacie się z tym państwo, reagują natychmiast. Chodzi o to, żeby miały jak najwięcej danych, jak najwięcej informacji, jak najwięcej możliwości skutecznej, szybkiej reakcji. Bo tego od nas oczekują rodziny, opinia publiczna i temu służy ten program. Nagrania archiwalne. Luty 2011 roku na lotnisku Chopina w Warszawie lądują ewakuowani z Libii, mówi Małgorzata Woźniak, rzecznik MSW. Tym samolotem przyleciało 61 osób, 15 Polaków. Te osoby w tym momencie są pod naszą opieką. Większość tych osób deklaruje, że chce jak najszybciej dotrzeć do swoich rodzin. My im w tym pomożemy. Na lotnisku jest no koniec świata. Tam jest pogrom, sceny dantejskie, bo Ukraińcy czekali dzisiaj 10 godzin, żeby wejść na lotnisko do środka. No nas, dzięki ambasadorowi, konsulowi, nas tak szybko przeprowadzili. Tam się wszyscy bądź swoje życie, bo tam są koczujące grupy z Egiptu, chcą wejść. Noce strzelali, trochę osób zginęło. Tam nie ma komunikacji. Ambasada wyzwaniała od wczoraj wszędzie, gdzie mogła. Starali się, wyzwaniali. Klasycznym przypadkiem była ewakuacja naszych obywateli z Gruzji w 2008 roku, kiedy to dzięki pomocy operatorów telefonii komórkowej udało nam się zlokalizować wszystkich. Natomiast zdarzają się sytuacje kompletnie nieprzewidywalne, czy to arabska wiosna. Pokazują, że posiadanie takich informacji o osobach, liczbie osób, które przybywają w danym regionie są nam po prostu niezbędne. Możemy przed wystąpieniem danego zdarzenia poinformować, jeżeli oczywiście jesteśmy w stanie, na przykład o tym, że nadciąga tsunami lub spodziewany jest kolejny huragan, ale też dzięki temu możemy poinformować obywateli polskich o wyborach za granicą, gdzie one się będą odbywały, jak się można zapisać. Program Odyseusz ma przede wszystkim dwie cechy. Pierwsza, absolutna dobrowolność, to wyłącznie zależy od danej osoby podróżującej. Drugą cechą jest całkowita bezpłatność. Oczywiście dbamy o bezpieczeństwo danych osobowych, dlatego też informacje znikają z tego systemu po 14 dniach od zakończenia planowanej podróży. W Nepalu rzecznik MSZ Marcin Wojciechowski. Tylko dwie osoby, polscy turyści, zarejestrowali swoją podróż z prawie 100 osób, których nazwiska ustaliliśmy poprzez infolinię, które mogły przebywać w rejonie katastrofy. To pokazuje, jak bardzo istotna jest to kwestia, bo gdyby więcej osób zarejestrowało swoją podróż, nasi dyplomaci mieliby natychmiast informację, ilu Polaków może być zagrożonych. Byłoby dużo łatwiej weryfikować informacje o ich stanie, przekazywać te informacje władzom lokalnym, by ułatwić ich działania. Czas w sytuacjach kryzysowych jest rzeczą podstawową i temu też służy korzystanie z aplikacji Odyseusz. A koszt uruchomienia portalu Odyseusz to 10 tysięcy złotych, o czym informował Łukasz Walewski. Tu Trójka, audycja popołudniowa. Słuchacz w sprawie innych SMS-ów. Chodzi o savoir-vivre w autobusach i tramwajach. W języku rosyjskim nie mówi się wysyłać SMS, tylko mówi się wysyłać SMS. Więc po to, żeby nie rozmawiać głośno w komunikacji miejskiej, radzę wysyłać SMS-ku. 71-335 to nasz numer SMS-owy. What I thought, what I said, you are the nighttime fear, you are the morning when it's clear, when it's over, you're the star, you're my head. You're my heart. O zasadach savoir-vivre w autobusach i tramwajach, a słuchacz dokłada taksówki. To jest naprawdę bardzo nieprzyzwoicie, jak wpada krawaciarz jeden z drugim i zamiast powiedzieć dzień dobry, to szczeka przez ten telefon, bo to już się nazywa szczekanie. Przeszkadza nawet w prowadzeniu taksówki. Uczmy się troszeczkę szacunku dla innych. 22 i 7 trójek. Moim zdaniem regulaminowy zakaz rozmów przez telefon w komunikacji miejskiej jest kolejnym absurdem jakimś, gdyż moim zdaniem godzi to wolność osobistą lub nawet obywatelską. Myślę, że bardziej powinno się nakłady finansowe dawać na kampanię edukacyjną. Jak już chcemy rozmawiać, rozmawiajmy cicho i na tematy, kogo po prostu nie będą drażnić. A jeżeli z czymś sobie nie możemy poradzić, to dajemy zakaz i najlepiej jeszcze karać mandatami. To jest kolejny jakiś absurd. Zapraszamy do Trójki. Za 11 minut, godzina 17. Patronem fundacji, o której teraz opowiemy, był profesor Zbigniew Religa. Dziś żona profesora Anna przewodniczy kapitule konkursu przyznającego nagrody dla lekarzy wyróżnionych przez pacjentów. Zdążyć z pomocą. To właśnie ta fundacja zebrała z PIT-ów Polaków w ubiegłym roku najwięcej datków z 1%. Ma pod swoją opieką 25 tysięcy chorych dzieci. Otworzyła 3 placówki rehabilitacyjne, w których za darmo leczy swoich podopiecznych. Dziś to oni, a właściwie ich rodzice dziękują lekarzom za ich pracę. Pani Ilona, mama 7-letniego Mateusza chorego na autyzm, wyróżniła rehabilitantkę syna. Mateusz jest dzieckiem adopcyjnym, więc z diagnozą też jest gorzej. Pierwsi lekarze, z którymi się spotykaliśmy, to mówili spokojnie, proszę czekać. Osobą, która odmieniła nasze życie, to jest właśnie pani Ewa Żmich, którą my nominowaliśmy. Ja myślałam, że się popłaczę, bo Mateusz mógł jej wręczać to wyróżnienie. Ja kiedyś sprzedawałam stał. Diagnosta Ewa Żmich z Centrum Terapii w Bydgoszczy. Dawno temu, zanim poszłam na studia i rzeczywiście spełnianie się w tej pracy, to jest chyba największa satysfakcja i to nie ma żadnego wymiaru materialnego. Jeżeli widzi pani, że to daje rezultaty. Ja zajmuję się akurat pracą z dziećmi ze spektrum autyzmu, którymi najtrudniej jest ten kontakt znaleźć i te sukcesy, które ja widzę w kontakcie dziecka z rodzicem później, kiedy nawiązuje się więź, niezwykła więź emocjonalna między rodzicami i dzieckiem. To jest ogromny sukces. Kiedy nie mogłyśmy się spotkać, bo pani Ewa była ciężko chora, to przez Skype'a, tak ciężko chora, ze mną przez 2,5 godziny wieczorem rozmawiała, omawiając każdy aspekt, pochylając się nad każdym problemem dziecka. I dzięki niej Mateusz zmienił terapię, postęp jest kolosalny. W zeszłym roku byłoby to na pewno niemożliwe, żeby on tyle ustał, żeby tyle się skupił na tym, co robi. Pan Bóg postawił panią Ewę na naszej drodze w takim momencie i ona całe serce oddała temu dziecku. Rodzice im są bardzo, bardzo wdzięczni, a my tylko chcemy ich teraz nas uhonorować. Stanisław Kowalski, założyciel i prezes Fundacji Zdążyć z Pomocą. Bo to jest naprawdę bardzo potrzebne, żeby docenić tych lekarzy. No a wzorem jest profesor Religa. Oni są niewidoczni, są niedostrzegani, a rodzice ich, tak powiem, wyłuskują, pokazują, że warto ich nagrodzić. I my to robimy. Właśnie medalem, głównie medalem profesora Religi. Mąż na pewno by nie podejmował decyzji na temat medalu swojego imienia. Anna Religa, przewodnicząca kapituły przyznającej nagrody. Ponieważ mąż był patronem tej fundacji, więc jest to symboliczny medal. Myślę przede wszystkim, jakie kryteria zawsze uznawał, jakie kryteria pracy lekarzy były dla niego ważne. Przede wszystkim fachowość, a oprócz tego stosunek do pacjenta, odpowiedzialność za tego pacjenta, maksymalna pomoc, jaka może być udzielona pacjentowi, rodzinie. Dlaczego akurat ten lekarz? Bo jest człowiekiem serdecznym. Katarzyna, mama Uli. Córka ma 7 lat, miała 9 miesięcy, jak miała przeszczep. Pan doktor Łapa prowadził nas jak dzieci we mgle za rączkę. Uczył, tłumaczył. Na co zwracać uwagę? A gorączka, a kaszel, a katar. Jak człowiek siedzi zamknięty w szpitalu, to nawet pytanie, jak się pani dzisiaj czuje, to jest dość uskrzydlającego. Znasz pana doktora? Tak. A którego pana doktora idziesz szukać? Doktora Łap. Pokaż mi, który to taki fajny ten pan doktor, chodź. Bardzo groźny? Nie. Z daleka przyjechałaś do nas? Do Warszawy? Ze Świebodzina. To moja pacjentka. Uciekła do mamy. To jest dziecko, które nie jest w stanie przez jedną minutę być w jednym miejscu. Doktor Piotr Łapa, kardiolog dziecięcy, Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu. Jechaliśmy tutaj pociągiem i obawiałem się, że Polskie Koleje Państwowe będą miały duże pretensje co do tego, co się dzieje w przedziale. Ula jest dziewczynką niesamowicie żywotną, pełną pomysłów najróżniejszych. Każdą minutę wypełnia swoją osobą. To był 2008 rok. Mieliśmy informację, że mamy dawce dla Uli, to już minęło 6 lat od przeszczepu. Przez te 6 lat swojego życia żyje z nowym sercem. To serce z nią rośnie razem. Tak, oczywiście. Liczymy na to, że wszystkie nasze dzieci będą jak najdłużej funkcjonować bez konieczności retransplantacji. Tak patrzę tutaj na zdjęcia pana profesora Religi, którego osobiście znałam. To myślę, że byłby z pani dumny, bo to jego imienia przecież nagroda. Tak, ale ja chciałabym zaznaczyć jedną rzecz, że dla mnie możliwość bycia tutaj to jest największa nagroda, dlatego że to rodzice zauważają naszą pracę i tego się nie da ocenić naprawdę niczym. Ja nawet w tej chwili, jak z panią rozmawiam, to mam emocje niezwykłe. W konkursie doceniono także placówki służby zdrowia, które traktują pacjentów z życzliwością i oddaniem, m.in. Szpital Kliniczny imienia profesora Wiktora Degi w Poznaniu. Laureatom gratulujemy, oby jak najwięcej takich właśnie przykładów. A na uroczystości wręczenia nagród imienia profesora Religi była dziś Ewa Dudzińska. Tu Trójka, za 6 minut godzina 17. Jeden dom podaje trąba, wszyscy śpiewają to razem.